Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Dwudzieste urodziny ta płyta obchodzi jesienią. Trzeba będzie coś ciekawego wymyślić z tej okazji. Ale na razie, jak co tydzień, otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I od razu zaczynamy od nowej płyty. Bardzo nowej płyty. Spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzłe na lód, dobre sny zmożył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, gdy konieczność istnienia trudna jest do zniesienia. W korytarzu i w kuchni pada deszcz, przyklejony do ściany zwijam mokre dywany, nie od deszczu mokre, lecz od łez. Na zachodzie już noc, wciągasz głowę pod koc, raz zasypiasz i sprawa jest czysta. Dłonie zapleci złóż, nie obudzisz się już, lecz przynajmniej raz możesz się wyspać. Jeśli wrażeń cię głód zagna kiedyś na wschód, nie za długo tam chyba wytrzymasz. Lecz na wschodzie przynajmniej życie płynie zwyczajnie, słońce wschodzi i dzień się zaczyna. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, przemęczony i senny, zlew przecieka kuchenny. Kaloryfer jak mysz się poci też, na dół kałuże przepływają po sznurze, nie od deszczu mokrym, lecz od łez. Lecz od łez. Bo w Krakowie na Brackiej pada deszcz, gdy zagadka istnienia zmusza mnie do myśli. W korytarzu i w kuchni pada też, przyklejony do ściany zwijam mokre dywany, nie od deszczu mokre, lecz od łez. Jak na ironię, nigdy nie interesowałem się twórczością Grzegorza Turnała. Jego stylistyka i wrażliwość wydawała mi się zupełnie obca. Zachęcił mnie do niej mój serdeczny kolega i członek zespołu Michał Ciesielski. Kilka lat temu jeszcze jako studenci graliśmy cyklicznie mini koncerty nad morzem i przed jednym z nich Michał namawiał mnie do zaśpiewania utworu Nawet. Przesłuchując go po raz trzeci, już słyszałem w głowie własną aranżację tej kompozycji. Tak mówi Krzysztof Majda, którego interpretacją utworu Bracka zaczynamy przygodę z tą płytą. Bieg zdarzeń, Tribute to Turnau, taki jest tytuł albumu, zawiera 10 piosenek z repertuaru Grzegorza Turnała. Krzysztof Majda zaśpiewał, zaaranżował te piosenki. Obok niego przyjaciele, myślę, muzyczni. Piotr Lewańczyk na gitarze basowej i mógł. Adam Golicki na perkusji, Michał Sajdowski na gitarach, Michał Ciesielski na instrumentach klawiszowych. No i także Karolina Kinder-Osijewska i Gabriela Janusz-Zięba w chórkach na tej płycie. O ile się orientuję, ta płyta ukazuje się jakoś na początku lipca. To taki trochę prezent urodzinowy dla Grzegorza Turnała, który ma urodziny pod koniec lipca. Jeszcze dwie piosenki dziś z tego albumu. Krzysztof Majda, Bieg zdarzeń, Tribute to Turnał. Zatem słuchamy. Ciała i To tu, to tam. W jednym tylko ciele dzieje się niewiele, ale w ciałach dwóch zaczyna się ruch. Może gdybyś miał naraz kilka ciał, powiedziałbyś sobie, jeszcze więcej zrobię. Jeszcze więcej w ciałach. Jeszcze więcej stworzę, choćby było gorzej. Jeszcze więcej zdziałam, mają lepsze ciała. Jeszcze więcej stworzę, choćby było gorzej. Gdybyś miał naraz kilka ciał, powiedziałbyś sobie, jeszcze więcej zrobię. Choćby było trudniej, będę żyć obłudnie i wszystkim pokażę, że mam różne twarze. Mają lepsze ciała. Jeszcze więcej stworzę, choćby było gorzej. Jeszcze więcej ciała. Mają lepsze ciała. Jeszcze więcej stworzę, choćby było gorzej. W jednym tylko ciele dzieje się niewiele, ale w ciałach dwóch zaczyna się ruch. płacze i łka, to tu, to tam. Ktoś kuleje, ktoś się bawi i gra. To tam, to tu, życie płynie lub wstrzymuje swój bieg. To tu, to tam. Ktoś utonie lub dopłynie na brzeg. To tu, to tam. Drzewko i krzak, to tu, to tam. Byle jaki ktoś robi coś byle jak. To tu, to tam. Piorun bije prosto z nieba bez chmur. To tu, to tam. Komuś żyje, ktoś nawleka na sznur. To tam. Zamieni czarną noc, biały dzień. To tu, to tam i wcześniej Ciała. Dwie kolejne piosenki Grzegorza Turnała z płyty Krzysztofa Majdy. Bieg zdarzeń, tributu Turnał. Mam nadzieję, że uda się Krzysztofa zaprosić do trójkowego studia i sobie więcej opowiemy wspólnie o tej płycie. To znaczy Krzysztof będzie mówił, ja będę pytał. O, tak to zwykle wygląda przecież w naszych spotkaniach z artystami. Te spotkania odbywają się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jak Państwo być może pamiętają, to w ostatnią sobotę, z piątku na sobotę po północy w Trójce, także miałem gości. To było nasze specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, ponieważ w całości było poświęcone debiutanckiej płycie kwintetu Tomasza Chyły. Tomasz Chyła, skrzypce, Piotr Chęcki, saksofony i Szymon Burnos, fortepian. To byli trzej goście audycji. przynieśli także ze sobą kilka płyt, które w jakiś sposób wpłynęły na nich. Nie zdziwiłem się, kiedy okazało się, że mają ze sobą płytę zespołu Miłość, no ale mieli też ze sobą również album grupy Rage Against the Machine. Tak było z piątku na sobotę w Trójce. I teraz zaproszę Państwa do odwiedzenia naszej strony polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje odnajdujemy MO, czyli mało obiektywnie. I jeśli jest taka potrzeba, to można posłuchać całego spotkania z Tomkiem Chyłą, Piotrkiem Chęckim i Szymonem Burnosem. No a muzyka z naszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 maja 2017 roku. I słuchamy. Najpierw Bibi Synkwe, bo to takie kaszubskie Synkwe ma być, tak jak dowiedziałem się w piątek. I także drugi autorski już utwór Inscrutable Fate, to kompozycja Tomasza Chyły. A zatem przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 9 maja 2017 roku. Na scenie Tomasz Chyła Quintet. Thank you. Thank you. Inscrutable Fate. Kompozycja Tomasza Chyły i wcześniej Bibi Cinque B. Muzyka Witosława Frankowska, Tomasz Chyła. Dwa utwory z koncertu promującego płytę Eternal Entropy. Nowy, debiutancki album kwintetu Tomasza Chyły w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płytę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. A zespół pojawił się na tym koncercie w składzie Tomasz Chyła skrzypce, Piotr Chęcki saksofon, Szymon Burnos, fortepian elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas i Sławek Koryzno, perkusja. A trzech dżentelmenów, Tomek, Piotrek i Szymon, to byli moi goście z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. A skoro już jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to teraz sprawdzimy, co tam się działo w ostatnią niedzielę, 18 czerwca. Kilka minut po 19. Woo! love are the same. The love is Aisha. The meaning of her love that it could had not been done. Paweł Tomaszewski solo na melodyce, którą pożyczył nasz kolega, troszkę niestrojąco, serdecznie go pozdrawiamy. Wojciech Myrczek przy mikrofonie i Paweł Tomaszewski na fortepianie. Gra i na również instrumentach klawiszowych i na melodyce, jak Państwo słyszeli także. Isn't She Lovely, to jest ich wersja klasyka Stevie'ego Wondera. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ostatnią niedzielę. Ta płyta ukazała się, to już prawie 3 lata minęły, w 2014 roku. W 2016 miała swoje nawet drugie wydanie już i dopiero teraz panowie dotarli do studia imienia Agnieszki Osieckiej, nareszcie dotarli. Wojciech Myrczek i Paweł Tomaszewski, obaj są bardzo zajęci. Przypomnę choćby Pawła ostatnią płytę z Martą Król, Tribute to the Police, czy koncerty Pawła w Australii z Nigelem Kennedy. Ale przy okazji dowiedziałem się, że będą mieli pracowite lato, że właśnie wybierają się na trasę australijską, już teraz w duecie, Myrczek Tomaszewski. Trzymam kciuki, żeby się wszystko dobrze poukładało, no i czekam na tę drugą płytę, która chyba już, jeśli to dopiero 2018 rok. Myrczek Tomaszewski, taki to duet, który brzmi jak cały zespół, prawda? To utwór, który kończył ten koncert na antenie programu trzeciego kilka minut przed 20:00, właśnie teraz. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people leaving for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. Live in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world. Imagine no possessions. I wonder if you came. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing. I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will leave us one. Razem Myrczek i Tomaszewski. Serdecznie Państwu dziękujemy. Wojciech Myrczek! Paweł Tomaszewski! Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Naprawdę jesteśmy, no, jesteśmy zaszczyceni i zachwyceni. No i też przygotowani też jesteśmy, więc zagramy jeszcze jedną piosenkę. Może tym razem tak bardziej akustycznie sobie zagramy, żeby troszkę z tej elektroniki się uwolnić. Pack up all my care and woes, here I go, singing low, bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she, bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what heart-like stories they all hand me. Make my bed, light the light, I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Back up all my camera woe. Here I go, singing low, bye-bye-bye. Bye-bye-bye-bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she, bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what hard-like stories they all hand me. Make my bed, light the light, I'll arrive late tonight, blackbird, bye, bye. Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Przy mikrofonie Wojciech Myrczek. Taki to duet właśnie. Myrczek Tomaszewski 18 czerwca w ostatnią niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie. Panowie, powodzenia w najbliższych wojażach koncertowych po świecie. Kolejna płyta koncertowa przede mną, bo wiem, album, o którym słyszałem już, no już jakiś czas temu, podczas koncertów zespołu.